przodką przez dekady, no to jest jedna z niewielu rzeczy, która przetrwała ten czas, który Polski przez kilka wojen światowych, przecież II wojna światowa zniszczona w Warszawie dobytek cały rodzinny, ale jakoś fortepian przetrwał i nie tylko fortepian, jeszcze pewne listy przetrwały, zdaje się. Tak, to jest fortepian, był związany z rodziną Karola Mikulskiego, czyli taty Izy, i babcią Izy Galickiej, czyli Marią Mikulską. I rzeczywiście najpierw podróżował, zakupiony został jako prezent ślubny pod koniec XIX wieku, potem podróżował do kolejnych szpitali razem z rodziną Mikulskich. Ciekawy jest też wątek właśnie, jak on właściwie musi przejechać z Kulparkowa pod Lwowem do Kochanówki pod Łodzią, z jednego szpitala do drugiego, ale mamy pierwszą wojnę światową i on gdzieś po prostu utknął po drodze i po kilku latach dopiero do rodziny Mikulskich trafił, kiedy już myśleli, że właściwie ten fortepian przetrwał. Witali go jak członka rodziny właściwie, kiedy wreszcie się pojawił. Potem z rodziną Mikulskich, z Krystyną Mikulską, czyli siostrą Karola Mikulskiego i matką chrzestną Izy, trafił do Warszawy. Do Warszawy, która za chwilę była bombardowana, w której niebawem wybuchło też powstanie w 1944 roku. Tam trafiła też babcia Mikulska. I jeszcze w czasie okupacji Maria Mikulska pisała do Izy listy, w których zawierała fragmenty swoich pamiętników właśnie z tego okresu kijowskiego. Dzięki temu właściwie te pamiętniki przetrwały. Bezcenne źródło wiedzy naszej o tym, jak wyglądał Kijów na przełomie XIX i XX wieku, przynajmniej w tej enklawie polskiej. Kasiu, ale jak to było? Czy babcia kawałki pamiętników, kartki papieru wkładała do listów, czy przepisywała w drugi raz? Nie, przepisywała. Czyli przepisywała tyle pracy. Tak, i dedykowała to, od razu pisała: kochana Izo albo kochana wnuczko, przekazuję ci fragmenty swoich pamiętników, piszę, przepisuję je dla ciebie, już nie pamiętam, jak dokładnie to brzmiało, dlatego że boję się, że one nie przetrwają wojny. To były lata 40., 41., 42. rok. Te listy wysyłała do małej Izy, 10-11-letniej dziewczynki, wiedząc, że ona to wszystko zrozumie, a na pewno przechowa. W 44. roku, w czasie powstania, pamiętniki płoną. Nie przetrwały powstania, ale przetrwał fortepian. W mieszkaniu w jednej z kamienic przy ulicy Emilii Plater, kamienice zostały zburzone, ale to mieszkanie, w którym mieszkała Krystyna Mikulska, ten fortepian przetrwał i później Krystyna Mikulska, przeprowadzając się do Krakowa, zabrała ten fortepian ze sobą. Też nie wierzyła, że ten fortepian znowu ocalał, a jednak udało jej się ten skarb rodzinny zabrać ze sobą do Krakowa. Podobno Krzysztof Penderecki na nim uczył się grać. Ale tego nie udało mi się potwierdzić, dlatego tej informacji nie zawarłam w książce, dlatego że brakowało mi takiego, była to jedna z anegdot rodzinnych, ale brakowało mi takiego mocnego dowodu. Czy tylko anegdota, czy umiejscowienie w faktach, tak? Tak. I właściwie no, tutaj mamy połączenie właśnie, bo nawiązałam do Gostynina i za wtedy mieszkała w Gostyninie i to był bardzo trudny okres dla niej, dla jej rodziny, dla jej matki, dla jej brata, ale o tym może... No właśnie oddamy teraz głos pani dyrektor Magdalenie Gawin z Instytutu Pileckiego, który opublikował książkę pani Katarzyny. Pani badała życie Karola Mikulskiego, poświęciła pani film telewizyjny. Cóż to była za postać? Cóż to był za człowiek? Wspomniano tutaj, że to był wybitny lekarz. Dzień dobry Państwu. Ja może zacznę od tego, że bardzo się cieszę, że ukazała się biografia Izy Galickiej, ale też nie ukrywam, że Iza była moją przyjaciółką i osobą bardzo ważną w moim życiu. I zanim jeszcze doszłam do doktora Mikulskiego, w zasadzie od doktora Mikulskiego się zaczęło. Dlatego, że ja pisałam doktorat na temat polskiego ruchu eugenicznego, wtedy to było pojęcie całkowicie nieznane i już w trakcie pisania tego doktoratu usłyszałam taką informację, że gdzieś w Polsce żyje córka Karola Mikulskiego, że jest to lekarz, który popełnił samobójstwo, nie wyznaczając Niemcom listy pacjentów do eksterminacji. No to była dramatyczna historia, właśnie jeszcze pamiętam, ona jakoś tak przywodziła mi na myśl książkę Stanisława Lema Szpital przemienienia. Jego debiut właściwie. Jego debiut, to jest jego pierwsza debiutancka książka. Która tak. Została później były Astronauci wcześniej wyszli, ale ona była wcześniej napisana. Zresztą były kłopoty z publikacją tej książki, bardzo mocno cenzura ingerowała. Ja nie widziałam tych cięć cenzuralnych, tam by trzeba było się zresztą przyjrzeć, bo to jest zwykle tak, że te cięcia cenzuralne Szpitala Przemienienia były kojarzone z tym, że jest to książka o jakiejś elicie, prawda, o lekarzach, o burżuazji i że dlatego były cięcia. Ja uważam, że niekoniecznie, dlatego że w PRL-u termin eugenika, higiena rasy były po prostu ocenzurowane. To miało być tylko i wyłącznie przypisane do krajów zachodnich. Ale to już nie jest ważne. Książka się dotrzymała potem ekranizacji Edwarda Żebrowskiego. Zresztą bardzo, bardzo znakomita jest ta ekranizacja. Ale teraz tak, i ja wtedy no, miałam pewnie, ile ja miałam lat? Rany, no około 30 chyba. I znacznie mniej. Jak zawsze. I szukałam Izy Galickiej, dzwoniąc po szpitalach psychiatrycznych w Polsce, czy ktoś wie, gdzie ona mieszka. I naprawdę szukałam jej bardzo, bardzo długo. To nie były tygodnie, tylko to były miesiące, bardzo intensywnie. I przede wszystkim wszyscy mi mówili, że na pewno zmieniła nazwisko i nikt nie wie, jak to nazwisko jej obecnie brzmi. No i tak po prostu zarzuciłam te poszukiwania i potem wiele lat później ja wracałam z takiego wykładu, na którym też była sympatyczna starsza pani, która nie miała drobnych na bilet w metrze. I jakoś tak zaczęło się od tego, że ja jej dałam te drobne i że zaczęłyśmy sobie rozmawiać i przyjechał pociąg i w tym pociągu dalej jechałyśmy razem, bo jechałyśmy na Żoliborz i ta historia jakoś tak się, ta rozmowa tak się zagęszczała, nawarstwiała i po prostu w pewnym momencie ja zrozumiałam, że mam przed sobą córkę Mikulskiego, której szukałam przez całe długie lata, że to jest ona. Trzeba było więcej jeździć metrem. Tak, i nastąpiło takie, ale to było bardzo ciekawe uczucie, bo to było takie książkowe rozpoznanie, takie powiedziałabym, to się tylko w książkach zdarza. No i potem poznałam Izę, okazało się, że Iza mieszka też na Żoliborzu, byłyśmy oddzielone ulicą Broniewskiego, ja mieszkam na Zatrasiu, ona na Zatach Żoliborskich, mniej więcej miałyśmy do siebie tak 10 minut na piechotę. I od tego się zaczęła nasza przyjaźń, bo rozmawiałyśmy dużo też na temat ojca. Iza była dla mnie w ogóle bardzo taką ciekawą osobowością. A była otwarta w tych rozmowach, czy trzeba ją... Nie, była bardzo otwarta i bardzo uczciwa. Dlatego, że zdarzały mi się także przypadki, tam łącznie z pretensjami i tak dalej. To byli potomkowie znanych lekarzy, którzy mieli ogromne problemy, znaczy pretensje do mnie, że opisałam, prawda, ich przodków jako członków Polskiego Towarzystwa Eugenicznego, a Iza w ogóle taka nie była. Iza od razu powiedziała: słuchaj, mój ojciec był eugenikiem na pewno. Mówi, bo on był psychiatrą i wtedy to było bardzo modne i na pewno był, wiesz, ale on nie opuścił tych chorych, nie wyznaczył ich do eksterminacji, tylko popełnił samobójstwo. I ja wtedy pomyślałam sobie, że to jest strasznie ciekawy przypadek, dlatego że w historii jest tak, że poszczególne pojęcia, terminy mogą brzmieć identycznie, ale na przykład poprzez kontekst kultury mogą być odczytane różnie, tak? I jeśli Niemcy mówili higiena rasowa eugenika, to nie znaczyło to samo, co w Polsce. To była fundamentalna różnica, też taka polityczna. No dlatego, powiem, że w Niemczech językiem eugeniki, higieny rasowej mówił nie tylko lekarz, ale mówili w ogóle naukowcy i co jest najważniejsze, cała elita polityczna od lewa do prawa. No bo to była ideologia. Bo to była ciężka ideologia. W Polsce to było zawężone do grona lekarzy, a poza tym wszystkim to nie miało w ogóle eksterminacyjnego potencjału. I ja pomyślałam sobie, że chciałabym utrwalić te wspomnienia Izy w kontekście ojca uczciwie, bo ona była bardzo uczciwa, bo ona powiedziała od razu, że ojciec był w Polskim Towarzystwie Eugenicznym, dlatego żeby zaakcentować tą podstawową różnicę, żeby wykazać też taki ciekawy paradoks, bo to jest też dobry temat na film, prawda? Lekarz, psychiatra, eugenik, który widzi tą nazistowską eugenikę i który odmawia i popełnia samobójstwo. Mi się wydawało, że jest to ciekawe, tak? Że jest to niesamowite i ciekawe. I ten film był zrobiony za całe 10 tysięcy złotych polskich. Wszyscy pracowali przy nim za darmo. Najpierw miałam 5 tysięcy dotacji z Muzeum Historii Polski, potem jakieś tam drugie 5. Znajomi przetłumaczyli to na 3 języki obce i teraz już nie mam takiego kontaktu, ale do niedawna ten film był pokazywany na takich zajęciach w Oxford Brookes University, tam gdzie jest Mariusz Turda i on się właśnie zajmował eugeniką. Przecież to był czyn na miarę Korczaka. Gdzie na śmierć ze swoimi pacjentami. Tak, ale to było trudniejsze, dlatego że ojciec popełnił samobójstwo. I Iza powiedziała, prawda? Że... Kulturowo tak. Tak, to było to trochę coś innego. Zwłaszcza, że był człowiekiem wierzącym. Tak, i Iza powiedziała, że całe życie zmagała się z tym problemem, czy był bohaterem, czy był tchórzem, prawda? A czy z jej punktu widzenia jako córki, bo to, że on nie współpracował z Niemcami, odmówił tej współpracy, jest ocenione w sposób jednoznaczny pozytywnie, prawda? Tutaj na pewno Mikulski zasługuje na miano bohatera, ale z jej perspektywy dziecka, relacji z ojcem, który opuszcza rodzinę, no to było dla niej bardzo trudne i to są takie graniczne sytuacje w życiu, które nie dają się jasno jakby określić, ująć, ocenić. Z tym się ludzie zmagają przez całe życie. Ja to bardzo dobrze rozumiem. Z tym, że ona dowiedziała się, że ojciec zrobił samobójstwo chyba nie w momencie popełnienia samobójstwa, tylko kilka lat później, bo jak wtedy jeszcze była dzieckiem i mówiono, że nagle umarł po prostu. Rodzina przed Izą to ukrywała i rzeczywiście najpierw była chyba teoria ślepej kiszki, ataku ślepej kiszki, natomiast Iza się tego dowiedziała od cioci Krzysi, czyli od swojej matki chrzestnej. Już po wojnie, tak? Już po wojnie, kiedy była, no chyba ciocia uznała po prostu, że rzeczywiście jest odpowiedni moment, żeby to powiedzieć, ale też chyba wcześniej jeszcze Iza znalazła jakiś dokument w szufladzie u swojej mamy, który już i ona zaczęła drążyć ten temat. Ona po prostu, ta teoria, że tata zmarł, przestała jej się układać, ponieważ to po pierwsze, drzwi zamknięte od środka, gabinet taty, w którym znalazła martwego ojca, porozrzucane opakowania po lekach na podłodze. Po trzecie, brat biegnący po schodach i krzyczący, ojciec się zabił. Wokół tego wszystkiego była jakaś tajemnica i ona po prostu to czuła. Rzeczywiście to, co wszyscy państwo podkreślają, Iza miała ogromną potrzebę takiej uczciwości i dochodzenia do sedna poznania prawdziwej odpowiedzi po prostu na wszystkie pytania. I ona tego oczekiwała od rzeczywistości. Ona to drążyła po prostu do myślę, że drążyłaby do samego końca. Ale to też mi się wydaje, że ta postawa Izy właśnie wymaga, ona, jakby to powiedzieć, no taka postawa wymaga wielkiej uczciwości, ale też odwagi. Odwagi. Iza była bardzo odważną osobą. Znaczy ona nie pudrowała tej przeszłości ojca, nie lukrowała. Niczego, absolutnie. Więc i tutaj muszę powiedzieć, że to było wyjątkowe spotkanie, bo naprawdę to był chyba pierwszy potomek z tych rodzin, prawda, lekarsko-eugenicznych. Tamte były wszystkie zamknięte, hermetyczne? Tak, takie? Bardzo niechętnie o tym w ogóle mówiły, bardzo niechętnie wracały, wręcz jedna osoba miała ogromne pretensje, że tak źle opisałam ojca, że to przecież było inaczej. Pierwszy potomek, który mówił? Który mówił, otwarcie przyznał, tak. Więc to było w ogóle niezwykłe. Ale Iza przede wszystkim, myśmy też nie rozmawiały na takie ciężkie tematy. Znaczy Iza była tak barwna, miała tak bogatą osobowość, była tak ciekawa i co jest bardzo charakterystyczne, ona była młoda. Iza naprawdę do końca. Zmarła w wieku 94 lat. Była młoda. I mi się wydaje, że te rozmowy, ja oczywiście ich nigdy nie nagrywałam, no, rozmów prywatnych się nie nagrywa, ale to jest coś, co umknie jej wszystkim biografom. Te wszystkie anegdoty, wspomnienia, ale też rozmawiałyśmy o współczesnych czasach i o życiu publicznym, ale też o życiu prywatnym. Iza też była taką osobą, która udzielała bardzo mądrych rad, bo ona miała długie i dosyć trudne życie. A jednocześnie była takim przykładem osoby, z którą się po prostu nie można nudzić. Widać było, że ona lubiła żyć. To się kiedyś używało takiego terminu, że ktoś ma szwung na życie. Tak, prawda? Tak. Iza miała taki szwung na życie. Do końca. Tak, do końca. I jeździła konno, i jeździła na nartach, tak, i uprawiała właśnie różne sporty, i znała 6 języków obcych. I tak się wydawało, że na to życie tak, prawda, próbowała tak... Ekspansywnie, tak, że było coś takiego. A z drugiej strony też była taką osobą bardzo... Skromną i bardzo delikatną. I wrażliwą, tak. Ona taki miała moment cofnięcia się, szczególnie kiedy rozmawiałyśmy o jakichś takich prywatnych sprawach, to widziałam, że ona staje się taką bardzo uważną słuchaczką. Ona też potrafiła słuchać uważnie. I umiała nawiązać kontakt z każdym ciekawym człowiekiem, tak, niezależnie od wieku na przykład. Tak, nie, w ogóle. Bardzo lubiła młodych wiek ludzi. Wiek w ogóle nie odgrywał roli. To u niej było ciekawe. U niej nie odgrywał roli. Nie, u niej w ogóle. Tak. Właśnie to jest ten paradoks, bo mamy takie dwa typy. Jeden taki typ, powiedziałabym, osoby doświadczonej, która mówi, kocham i rozumiem młodzież, prawda? Tak, Iza by się zaśmiała. Iza by się zaśmiała. Iza nigdy tak nie mówiła, po prostu Iza była młoda. I była z ludźmi. Była ludzie z ludźmi. Ludzie nie mają wieku. Nie, w ogóle przy Izie tego absolutnie jakby nie odczuwało się. Ona też była strasznie ciekawa, dlatego że ona, no, tak jak pani Katarzyna pokazała w znakomitej książce, że Iza była taką egzemplifikacją historii inteligencji polskiej, prawda? Właśnie te wszystkie rody ziemiańsko-inteligenckie, od Kijowa poprzez różne inne miejscowości, prawda? Gdzie kończyli studia, gdzie się bawili, gdzie mieszkali. Ale też Iza kontynuowała to inteligenckie życie w PRL-u. I to, co mnie zawsze w niej ciekawiło, to, że ona potrafiła utrzymywać kontakty z naprawdę ludźmi o bardzo różnych poglądach. I nawet po 80... Ale ciekawymi. I nawet jeśli ktoś potem, prawda, po wojnie na górze, po rządzie prawda, Jana Olszewskiego i po tych innych wydarzeniach, nawet jeśli doszło do zerwania kontaktów, to raczej robiły to osoby te trzecie. Iza nie. Iza nie oszukiwała nikogo. Wszyscy wiedzieli mniej więcej, jakie ma poglądy polityczne, ale też ona potrafiła rozmawiać z ludźmi jakby i właśnie wyciskać z nich coś takiego dobrego, prawda? Jeśli był jakiś, powiedziałabym, temat trudny, to starała się go może nie poruszać, ale też potrafiła po prostu kontynuować bardzo ciekawą rozmowę z kimś, kto ma różne poglądy. I tutaj na przykład w tej jeszcze książce nie ma takiej jej znajomości, bo jej sąsiadami byli państwo Żarnowscy, którzy byli marksistami, obydwoje. Janusz Żarnowski był marksistą. Profesor historii? Profesor historii, tak, wybitny historyk społeczny. I Iza też była z nimi, był taki okres w ich życiu, kiedy była bardzo... Patron pani doktoratu, o ile pamiętam. Tak, nie patron, bo recenzentem był Jedlicki, a on był promotorem. Promotorem, tak. Promotorem. I oni też się przyjaźnili, o czym ja w ogóle nie wiedziałam. W ogóle tego nie wiedziałam i oczywiście Iza natychmiast miała 100 anegdot na temat ich wspólnych wypadów na wakacje, więc to było w niej naprawdę niezwykłe i też jakby nie było w tym żadnego cynizmu, żadnej hipokryzji, więc Iza była takim, powiedziałabym, zwornikiem bardzo różnych środowisk. I ja to mówiłem, chyba... że Iza jest, była przezroczysta. Tak. Niczego nie ukrywała. Nie. Po prostu jak się z nią rozmawiało, to widziałeś, że masz całego człowieka przed sobą, to się rzadko zdarza przy tak trudnym życiu być osobą dla innych przezroczystą. A do rozmowy powrócimy za moment. Chciałem ci dać deszczem kwiatów okryć cię. Czasem porwał mnie wiatr. Chciałem siebie odnaleźć, lecz nie ma mnie. Tyle chciałam ci dać, ubrać miłość w spokój. Gdzieś byłeś, a ja twoich dłoni szukałam i twoich ust, bo ja przez ciebie zginę, bo ja przez ciebie nawet nie wiem, jak żyć 100 lat. Niech chociaż minie. Grałem nie fair, głupie kłamstwa, czasem flirt. Nie wiedziałem, że wiesz, przecież mogłaś pogadać, a tu tylko list. Mogę zmienić swój świat, byleś ze mną była znów. Będę kochał cię tak, jak to było, gdy miałem 20 lat. Bo ja bez ciebie zginę. bez ciebie nawet nie wiem jak żyć. 100 lat być może minie, nim spotkam cię znów. Proszę cię, błagam wróć. Przecież wiesz jak jest, kochałam cię. Wierzyłam w to co mówisz, chociaż czułam dziwny lęk. Przecież wiesz jak jest. Nie mnie innym rytmem dziś gra muzyka naszych serc. Chciałem ci dać. Wracamy w Trójce pod Księżycem do rozmowy o pani Izabeli Galickiej. Chciałbym teraz zapytać o postać, która się w tej książce pojawia. jest to postać, no, czarny charakter, jeden z większych czarnych charakterów w najnowszych dziejach Polski, Blanka Kaczorowska. A, to jest ciekawe. Ja też nigdy Iza mi tego nie powiedziała. Ja dopiero to Izabela Galicka znała jej siostrę Irenę. Tak. Przyjaźniła się z Ireną, czyli Irką, która rzeczywiście na kartach tej książki się pojawia. Może ale... pani Katarzyna, może wyjaśnimy naszym słuchaczom, kim była Blanka Kaczorowska. Była zdrajczynią Polski podziemnej po prostu. Ona wydała w ręce Niemców. Związana była z Ludwikiem Hallsteinem, była jego małżonką. Szpiegiem, oczywiście. Agentką Gestapo była. Właściwie... i z Eugeniuszem Świerczewskim wydali w ręce Niemców komendanta Głównego Armii Krajowej generała Grotarewickiego i szereg innych osób. Po wojnie została umiarkowanie przez sprawiedliwych ludową potraktowana, była chyba też konfidentką, była chyba też tak samo jak Kalkstein. Zmarła w szpitalu psychiatrycznym we Francji. Kalkstein też dał gdzieś za granicą, więc oni wielkiej kary za te swoje przewiny Kalkstein to jeszcze był długo w Polsce. Tak, Świerczewski dostał jedynie wyrok sądu podziemnego na ulicy Krochmalnej na odcinku między Żelazną a Towarową. Nawet ta kamienica jeszcze istnieje, gdzie ta piwnica jest, gdzie jego powiesili, to jest na tyłach szkoły numer 7. A jak było z tą Blanką i z tą Ireną? Siostrą, która była postacią przyzwoitą, do dwie różne siostry. Tak, Irka Kaczorowska to była po prostu znajoma studentów historii sztuki, więc ta osoba się zaczęła jakby dość szybko pojawiać w tym gronie studenckim. Natomiast w tym czasie, kiedy Iza poznała Irkę Kaczorowską, Blanka była w więzieniu i ona w połowie lat 50. chyba z tego więzienia wyszła. Wtedy Iza z nią się zetknęła, ale to było jedno zetknięcie gdzieś w domu w przejściu. Natomiast dla mnie ta historia była równie pasjonująca jak dla państwa tutaj, dlatego ja ją trochę opisałam, bo jest ona właśnie moim zdaniem zupełnie nieopisana w polskiej literaturze. Troszkę próbował to zrobić pan Pronobis, ale wydaje mi się, że za mało miał jeszcze informacji, bardziej zajął się historią właśnie Grotaroweckiego, a nie generała Grotaroweckiego. No wcześniej profesor Szarota jeszcze pisał na ten temat. Tak, ale a tej Blanki zabrakło. Natomiast no, jest to zupełnie nieprawdopodobna historia, bo jest to osoba, która jako młoda dziewczyna zaczyna w Siedlcach współpracę prawdopodobnie z Niemcami, stamtąd jakimś cudem trafia do Warszawy, zaczyna współpracę... Z dobrego domu pochodzi w ogóle. Z dobrego domu. Stamtąd trafia do Warszawy, właśnie wiąże się z Ludwikiem Kalksteinem i zaczyna współpracę w podziemiu. Kalkstein trafia na Aleję Szucha. Zostaje z tego Szucha wypuszczony. I tutaj właściwie no już tutaj pojawiają się znaki zapytania, już powinny być pewne podejrzenia. Natomiast no, jak wiemy, właściwie trudno ustalić, ile osób oni mogli rzeczywiście... za śmiercią ilu osób mogli stać, ale podobno jest to kilkadziesiąt osób. No i właśnie ten generał Grotrowecki, postać najważniejsza. No jest to na pewno historia, którą warto zbadać zupełnie osobno. Zresztą takich historii w tej książce jest całkiem sporo, ale od historii Blanki Kaczorowskiej ja się nie mogłam po prostu oderwać i rzeczywiście Izę cały czas ciągnęłam za język, po prostu opowiedz coś więcej. A że z Irką Kaczorowską Iza wyjeżdżała, spotykała się w Szwajcarii, bo Irena Kaczorowska się potem wyprowadziła z Polski, to rzeczywiście Iza o Blance troszkę słyszała. I gdzieś tam te elementy, które przenikały w rozmowach prywatnych, starałam się przelać na kartach książki, żeby badacze w przyszłości mogli ewentualnie z tego czerpać i gdzieś tam składać znowu elementy swoich puzli w całość. Bo właściwie na tym to będzie chyba w przyszłości polegało, że te historie... Ja może tylko jeszcze jedno chciałabym powiedzieć, że tę książkę bardzo uważnie przeczytałam. Trzy pokolenia, opowieść o Izie Galickiej, jej rodzinie, rodach Gejsztorów oraz Mikulskich. I chciałam powiedzieć, że pani Katarzyna Kowalska zrobiła wspaniały research, że naprawdę ta książka jest bardzo bogata, że tutaj widać autentyczną pracę. Jestem pełna uznania, naprawdę bardzo, bardzo gratuluję. O sprawie tej Kaczorowskiej i w ogóle przyjaźni Izy z Irką ja nie słyszałam od niej. Ja dopiero się dowiedziałam z tej książki. Natomiast ja powiem tak, zwykle ta sprawa tego Kalksteina jest owiana taką mgłą tajemniczości. Ja trochę pracowałam, nawet nie trochę, tylko długo, bo równolegle do habilitacji pracowałam w Instytucie Pamięci Narodowej i nie tylko, i robiłam taki głęboki research dotyczący między innymi agentury Gestapo, między innymi, bo zajmowałam się mikrohistorią i musiałam też wejść w ten obszar. Ja mam z kolei trochę tak, że w zasadzie złoto jest jednak banalne, tak? Że my trochę przesadzamy z tym takim... Kalksztyn był bardzo ciemną postacią Polski. Przypominam, że jego rodzina miała patriotyczne korzenie. Wiemy, że na tym Szucha i jego rodzice byli torturowani na jego oczach, że on został zwerbowany, ale potem jest ten element niestety takiego załamania u ludzi, którzy wchodzą w swoją rolę i zaczynają ją lubić. Więc ja nie uważam, żeby oni obydwoje zasługiwali na jakąś fascynację czy ekscytację, która towarzyszy większości ludzi, tak? Bo ludzie jakby chcą odkryć tajemnicę, chcą zerwać jakąś zasłonę. Ja się obawiam, że za tą zasłoną niewiele by było. Poza tym, że moim zdaniem wydali znacznie więcej osób. To może być kilkaset, a może być nawet więcej. Dlatego, że no byli głęboko jednak, zwłaszcza on, w tych strukturach akowskich. Ale też przypomnę, on miał też rodzinę trochę tak jak Kales Kraus, prawda? Zdaje się, że oni mieszkali, teraz nie chcę popełnić błędu, ale on był podejrzewany, że był współscenarzystą Czarnych Chmur. Tak jest, zgadza tak się. Tak. Także on też trochę opisywał jakby, no w PRL-u nie miał się źle. No i go też teczkę widział, prawda? Nie miał ukrywać, ale w pewnym momencie. Minister Kiszczak jeszcze, prawda, więc on jeszcze był. Natomiast ja trafiłam na jego strasznie... Najpierw był po wojnie jako Wojciech Świerkowicz i tak, on w Kulierze Szczecińskim opowiadał mi Bogdan Tomaszewski o tym. Ja wiem. Pełnił rolę taką, powiedziałabym, osoby, która weryfikuje zeznania innych. Na przykład najbardziej zabawne, ja to skserowałam, mam to u siebie, kiedy Kalkstein mówi, nie, ten agent Gestapo tam, prawda, bo Służba Bezpieczeństwa, znaczy wtedy Urząd Bezpieczeństwa werbował ludzi na kompromitujące materiały, prawda, i bardzo lubił też agentów Gestapo. No i wtedy właśnie Kalkstein wydawał takie decyzje. Mówi, nie, że ten to przesadza, on nie był tak aktywnym agentem, więc on jeszcze w tym więzieniu czyli pełnił... Był konsultantem tam, więc go PRL też go wykorzystał. No to jest po prostu paskudna, potworna, obrzydliwa postać. Natomiast mnie uderzyło coś innego w tej książce, dlatego że takich historii w Polsce było znacznie więcej, ale też i pozytywnych. Ja ostatnio na przykład dowiedziałam się, że Teliga, ten znany żeglarz... Leonid był w dywizjonie 300, tak? I był z członkiem mojej rodziny, o czym ja w ogóle nie wiedziałam. Ja się tego dowiedziałam 2 tygodnie temu. Tylko, że on chyba był w lotnictwie nadziemnym, a Edward Bogdanowicz właśnie był w ziemi mazowieckiej, ziemi wielkopolskiej i on, prawda, latał. Ale ja w ogóle nie słyszałam tego, że oni byli w jednym dywizjonie. Ja się naprawdę tego dowiedziałam 2 tygodnie temu. I teraz, na czym polega problem z PRL-em? Że ludzie mieli mnóstwo niesamowitych historii, które nie wybrzmiały nigdzie, które nie były nagrane, co więcej, o których się bali mówić. No właśnie, o to chodzi. Tutaj też jest ten wątek, kiedy Irka Kaczorowska, kiedy jakby broni swojej siostry, bo ona miała jakąś głębszą wiedzę i mówiła, że PRL, prawda, ją wykorzystał, tak? Więc to są na przykład, my się już tego nie dowiemy. Gdyby żołnierze Armii Krajowej na przykład mogli mówić wszystko otwarcie, wyobraźmy to sobie, w 60-tych latach, w 80-tych, tak. Oni ciągle jeszcze byli w pełni sił. No ale to przez komunę żeśmy to stracili. Ale to były całe pokolenia, które nic nie wiedzą o swoich rodach. Tak. Ponieważ rodzice dla bezpieczeństwa rodziny nic nie mówili. To mam taką małą anegdotę. Kiedyś jako młody chłopak piłem piwo w nocy na jakiejś ławce z jakimś starszym panem, który wyglądał na prostego robola i tak mówił. Ale jak z 3 godziny tam się tego piwa pociągnęliśmy, to na końcu zaczął coś majstrować w swojej marynarce czy kurtce, coś tam poszperał i wyjął parę małych karteczek. I to było nadanie orderu czy jakiegoś innego medalu przez rząd w Londynie. To była legitymacja akowska. I ten gość powiedział, że jestem drugi czy trzeci w życiu, komu on coś pokazuje, a tylko dlatego, że jesteśmy obcy i ty zaraz się rozejdziemy. Ludzie tak się bali. Straciliśmy część historii z Polaków. Część historii Polaków jest stracona. To był system opresyjny wobec tylko po 56 roku, jeszcze dużo później. Tak, a czy ja się z Józkiem całkowicie zgadzam, bo w PRL-u jakoś tak towarzyszyło nam, no ja jeszcze mogę powiedzieć, że już szkołę podstawową i średnią robiłam w PRL-u i nam wszystkim towarzyszyło takie poczucie wyższości, zwłaszcza wobec Rosjan i wobec tego bloku wschodniego, że my jesteśmy inni, że my jesteśmy w sumie wolni, że może ta komuna to tutaj jest, ale to jest tak, jakby jej nie było, a to tak nie jest. I to, o czym powiedziałeś przed chwilą, że historia Polski jest nieopowiedziana, że ona nie mogła wybrzmieć, że ona, że te historie poumierały razem z tymi ludźmi. Ja mi się wydaje, że gdyby można było, chociaż w 80-tych latach, żeby nie było tego stanu wojennego, tak, żeby ludzie mogli, to ta historia i II wojny światowej, okupacji, agentury, tych wszystkich rzeczy, tych i ciemnych, i jasnych, i pięknych, i strasznych, ona by mogła zostać spisana i opowiedziana. Jak czasami sobie tak wyobrażam, czym by była Polska, gdyby tutaj była wolność, gdyby tutaj Sowieci nie weszli w 1944, gdyby wyzwalały nas kraje zachodnie, gdyby to byli Amerykanie, powiedzmy, tak? To ja zawsze sobie wyobrażałam Witolda Pileckiego w studiu telewizyjnym, który siedzi i opowiada o swojej misji w Auschwitz. My byśmy byli no innym narodem, trzeba to powiedzieć sobie wprost. Myśmy naprawdę to stracili. Komuna trwała za długo. Ona trwała jednak bardzo długo, to jest socjologicznie ponad 4 pokolenia. Czarna dziura. I tych pamięci. Dziur. Tak. Także tym uważam jest to... Że było śmiesznie. Za PRL-u komuna gdzieś tam pod koniec chyba lat 70., ale tego ja nie pamiętam, zaczęła spisywać wspomnienia, nagrywano komunistów przedwojennych. I strasznie jestem ciekaw. Moi rodzice składali takie, ale oczywiście nam w życiu nic o tym nie powiedzieli. Co tam jest? Jakie nieprawdziwe historie tam zresztą na pewno są, bo ci komuniści na pewno i przed swoimi towarzyszami też się bali powiedzieć prawdę. A strasznie jestem ciekaw, co tam jest, jeśli to gdzieś zostało. I jeszcze dopytam tutaj o inną koleżankę z czasów studenckich, Izabeli Galickiej. Wspaniałe tu historię też opisujesz, o Annie Mileskiej, znanej aktorce, która była historykiem sztuki na początek, chciała zostać. A ich nie powiodło, została regulowana ze studiów w okolicznościach, które może przypomnij, Kasia. Już trudno została aktorką. Związek Młodzieży Polskiej po prostu Anny Milewskiej nie chciała. Anna Milewska nie chciała Związku Młodzieży Polskiej w swojej karcie po prostu. I rzeczywiście spór był dość ostry, a efektem jego było wyrzucenie, właściwie nie wyrzucenie, po prostu ona rzeczywiście nie dostała promocji na studia już magisterskie. Poszła w zupełnie inną stronę, poszła na studia, zdawała na studia aktorskie, na które się dostała i jak dziś wiemy, tę karierę aktorską miała bardzo bogatą. Ale to jest rzeczywiście... Ale tu jeszcze dodam, że jednym z tych wyrzucających w tym gremium był profesor Bronisław Geremek późniejszy. Którego zresztą Iza potem spotkała w Paryżu i który znowu nie zapisał się jakby pozytywnie w jej wspomnieniach. I zresztą Iza się zastanawiała, czy wspominać o tym, ale powiedziała, że właśnie dla uczciwości obrazu ona chce, żeby to wspominać. Zresztą my bardzo dużo czasu spędziłyśmy na tym, żeby w ogóle omówić, ponieważ Iza czuła, że zbliża się jej koniec. My właściwie w momencie, kiedy zapadła decyzja w Instytucie Pileckiego o tym, że ta książka ma powstać, Iza tego samego dnia dowiedziała się, że ma nowotwór. I to była bardzo trudna decyzja do podjęcia. Właśnie, czy w ogóle zabierać się w takim razie za pracę nad tą książką, ponieważ właściwie my nie wiedziałyśmy, nie miałyśmy pojęcia, ile tego czasu nam zostało i czy Iza będzie w stanie ten cały materiał przekazać, ale mnóstwo czasu spędzałyśmy na rozmowach nie tylko o tym, co się wydarzyło. Iza przekazała mi swoje pamiętniki, więc czasami już tylko mówiła, to mam w pamiętniku tu zapisane, to sobie doczytasz, to jest to opracowane, ale nad analizowaniem tego, co można powiedzieć, a czym można kogoś skrzywdzić i czego warto jednak uniknąć, albo co trzeba skonsultować jeszcze. Są przypadki, że rzeczywiście z rodziną konsultowałam, co można powiedzieć. Jedna rodzina się zgodziła, inna rodzina nie i jakby z szacunku dla tych osób trzeba po prostu dochować pewnej dyskrecji. Ale no dokładnie, to jest właściwie... Anna Milewska to była taka bardzo pozytywna historia w tym wszystkim. Zresztą ta przyjaźń z Krystyną Zachwatowicz też była piękna i chociaż te drogi się potem w sposób naturalny rozeszły... Też politycznie. To już później, tak. To jednak są to osoby, o których Iza zawsze bardzo, bardzo ciepło wspominała. Natomiast dla mnie nieprawdopodobną przyjaźnią była, obok przyjaźni z Hanią Sygietyńską, była przyjaźń z Ewą Smulikowską. Mhm. która czuwała nad tą książką do ostatniej kropki, która tę książkę jakby przeczytała i z tym swoim redaktorskim okiem jeszcze sprawdziła, jeszcze literówki powyciągała i mówiła, to by się iść, to i uwielbiała tą historię, albo tutaj uzupełni jeszcze dwa zdania, bo będzie ciekawiej dla czytelnika. Ewa Smulikowska była żoną Jana Konopki, który przyjaźnił się z Janem Olszewskim, więc to było to środowisko, w którym Iza też funkcjonowała przez dekady. Tak, bo to był adwokat. Tak. Zresztą w latach 60. Też ta historia jest opisana, odsunięty od swojej pracy. Mnóstwo postaci. Rzeczywiście na pewno wielu postaci nie udało się opisać, ale taka książka by mogła powstawać i powstawać, tak. A do rozmowy powrócimy za moment. Zostało pominięte już nic, tylko jakoś wciąż nie wiem.